Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны ў жывой свабодзе выніках дня сярод іншага мы даведаемся, чаго, на думку палітолагаў, чакае ад мінскай сустрэчы Владзімір Пуцін. Абмяркуем развіццё сітуацыі ва ўкраіне, у тым ліку магчымасць увядзення ваеннага стану, і паслухаем меркаванні жыхароў Гомеля, чаму менавіта Мінск абраны месцам перамоваў па ўкраіне. Сёння часопіс «Дзеяслоў» назваў лаўрэата ў літаратурнай прэміі «Залаты апостраф». У сталічным бары ДК адбылася ўрачыстая цырымонія ўганаравання. Сярод лаўрэатаў наш калега Сергей Дубавец, і цяпер у нас на сувязі наша менская корэспандэнтка Інна Студзінская. Інна, добрый вечар, вам слова. Добрый вечер. Я ещё імпрэза не закончылася. Вось толькі вось літаральна хвіліну таму абвесцілі апошняга лаўрэата, але яшчэ там ідуць выступы. І сапраўды вельмі-вельмі прыемна, што наш калега Сергей Дубавец стаў лаўрэатам апострафа. Ну і як зазначылі арганізатары, што апостраф гэта больш, чым літара, і стаіць крыху вышэй за літару. Таму вось быць угонараваным такой прэміяй вельмі пачэсна. Ну і Сергей Дубавец за свой твор «Вайна і мір» атрымаў «Залаты апостраф». Сергей пазартаваў сам, што выканаў загад прэзідэнта. Прэзідэнт на ўсіх сустрэчах з літаратарамі кажа, ну хто калі напіша «Вайну і мір»? Вось Сергей кажа, я ўзяў і напісаў. Яшчэ, дарэчы, пазартаваў вось у канцы імпрэзы паэт Владимир Некляев, кажа, телефонуе мне сябра, пытаецца, што ты робіш? Я кажу, чытаю, што чытаеш? «Вайну і мір». Праз гадзіну сябра прыходзіць з каньяком, кажа, што не мог паверыць, што Толстога чытае. Аказваецца, чытаў Дубаўца. Так што Дубавец вось яшчэ дапамог зарабіць пляшку каньяку. Вось. А калі сур'ёзна, то сапраўды вельмі гэта прыемна. У паэзіі выбар быў самы цяжкі, кажуць арганізатары. Тры жанчыны былі, і ўрэшце рэшт перамагла Людка Сільнова за тэхніку дэдэктыўнага пісьма. Выступалі былыя лаўрэаты прэміі. Вельмі прыгожа сказаў Вярцінскі, што рыфма да слова «апостраф» – гэта «апостол». Яшчэ што цікава, Алесь Усеня шосты раз уручае сваю прэмію за высокі ўнёсак у літаратуру. І сёлета быў угонараваны Ніл Гілевіч. Ніл Сымонавіч, на жаль, не вельмі добра сябе адчувае, і прэмію ўручылі сыну Сергею Ніловичу Гілевічу, які ў рэсерэй сказаў «жыве «Дзеяслоў». І вось толькі-толькі што вельмі доўга цягнулі такую, я б сказала, інтрыгу працягвалі, хто стане лаўрэатам у такой намінацыі, як дэбют. І лаўрэатам стаў зусім такі юны хлопец Нікіта Найдзёнаў. Нізка вершаў яго называецца «Гэта не зразумее ніхто апроч». Ну і я кажу, што вечарына яшчэ працягваецца, можа будуць нейкія неспадзянкі, але вось што наш Сергей Дубавец стаў лаўрэатам, канешне, вельмі-вельмі прыемна і вельмі так цешыць усеяць наш калектыў. Дзякуй, Інна. На сувязі ў Менску была Інэса Студзінская, яна расказала пра сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залаты апостраф», якая ўручаецца часопісам «Дзеяслоў». Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. Еўрапейскі звяз прыняў рашэнне ўвесці супраць Расіі новыя санкцыі. Тым часам міністр замежных справаў Нямеччыны заявіў, што мінская сустрэча ў нарманскім фармаце можа і не адбыцца. Цяпер ідзе вельмі цяжкае ўзгадненне пазіцыяў. Для Пуціна Украіна поле бою з амерыканскім імперыялізмам. Такую думку ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў расійскі палітолаг, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстанцін Калачоў. Гаворычы пра перспектывы мінскіх перамоваў, эксперт параіў звярнуцца да апошніх інтэрв'ю Владзіміра Пуціна, якое ён даў егіпецкай газеце «Аль-Храм». Аля Храм. У гэтым інтэрв'ю Пуцін заявіў, што ўкраінскі крызіс паўстаў не з расійскай віны, а стаўся вынікам спробаў Злучаных Штатаў Амерыкі і іх саюзнікаў навязаць паўсюль сваю волю. Акрамя таго, у межах усходняга партнерства Еўразвяз распачаў спробы, як сказаў Пуцін, адарваць шэраг дзяржаваў былога СССР ад Расіі. Так вот, в интервью Аля Храм Путин еще раз повторяет свой известный тезис во всем виноваты США и отрицает таким образом субъектность украинского народа. Позиция приводит президента к тому, что он считает Украину исключительно полем противостояния России и США, соответственно, не готов уступать никак и ничем, потому что для него это последний и решающий бой американским империализмом. С таким подходом трудно рассчитывать на какие-то серьезные подвижки. С таким подходом нужно быть готовым к тому, что на карту может быть поставлено все, а ставки будут продолжать расти. То есть проблема российской экономики здесь вторичная. Первичное желание доказать, что в мире есть как минимум два лидера России и США и как минимум один настоящий лидер. Это Владимир Владимирович Путин. В этой ситуации я лично стоен скептически к местным переговорам. На думку Константина Калачова, сёння ў перамовах па сітуацыі ў Донбасе ёсць пытанні знайсці кампраміс, па якіх будзе вельмі складана. Украінскі бок настойвае, каб расійска-украінская мяжа была закрытая і каб спынілася дапамога сепаратыстам з боку Расіі. Але Крэмль да гэтага не гатовы. Паводле словаў Калачова, не трэба таксама спрашчаць сітуацыю і лічыць прадстаўнікоў ДНР і ЛНР толькі марыянеткамі Крамля. Яны таксама суб'екты ў гэтым крызісе, і безумоўна яны не зацікаўленыя ў тым, каб нават з пашыранымі правамі вяртацца ў склад Украіны. Пры гэтым выбар Мінску як пляцоўкі для перамоваў Константин Калачоў лічыць цалкам лагічным рашэннем. До тех пор, пока Минские соглашения не отвергнутся, нет смысла менять площадку. То есть, на самом деле, смена площадки означала бы полную перезагрузку. Может быть, Астана еще плывет, если речь пойдет, скажем, участие в переговорном процессе США, хотя это пока все сугубо гипотетически. В том формате, в котором все это происходит, ну, логично, что переговоры происходят на территории европейской страны, логично, что переговоры происходят в том городе, где, собственно, и были заключены Минские соглашения, которыми сейчас все размахивают. Подкрэслівае расійскі палітолог, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Константин Калачоў. Вынікі, запланаваныя на сераду ў Мінску сустрэчы па Донбасе ў нармандскім фармаце, цяжка прадказаць, бо паводзіны Владзіміра Пуціна цалкам ірацыянальныя. Такую думку ў інтэрв'ю нашаму радыю выказаў прафесар паліталогіі Києва-Могілянскай акадэміі Алексей Гарань. Паводле словаў Гараня, Пуцін сутыкнуўся з сур'ёзным супрацьдзеяннем сваёй палітыцы ва ўкраіне. Апошнім часам санкцыі ў адносінах да Расіі былі не толькі няспыненыя, але і падоўжаныя. У адказ Пуцін вырашыў паказаць зубы. Насамрэч, у яго няма магчымасцяў для эканамічнай канфрантацыі з Захадам. В ответ Путин решил показать, а вот какой я крутой хлопец, мне все ни почем, и начал эскалацию конфликта. На самом деле у него нет возможности для экономической конфронтации с Западом, но тем не менее он решил как бы получить ставки, что привело к эскалации конфликта, и в том числе к обстрелам мирных городов. Вот, тем не менее, я думаю, что Путин просто повышает ставки, хотя хочет получить больше, как бы более лучшие переговорные позиции. Но мы видим, какая реакция Запада, и для них Путин перешел к красной линии. Поэтому сейчас большое давление на Путина и стремление все-таки прекратить эскалацию. Значит, вопрос в том, на каких условиях это будет. В общем-то, Украина и западные партнеры выступают за возвращение к Минским, за выполнение того, что было подписано в Минске. Возможно, будут какие-то дополнительные внесенные пропозиции, наверное, да, то есть мы не знаем, переговоры идут в закрытом режиме. Что хочет сделать Путин? Путин хочет формально согласиться, что Донбасс в составе Украины, но при этом создать на всей территории Донбасса, а не только на той трети, которую сейчас контролируют боевики и российские войска, создать так называемые автономные республики и не только сохранить контроль, но и расширить его. Но очевидно, что это неприемлемо ни для нас, ни для наших европейских партнеров из США. Алексей Гарань констатуе, што цяпер ідуць перамовы аб прынцыпах, на якіх магчымае спыненне агню. Але прадказаць вынікі гэтых перамоваў немагчыма. Мы ж не ведаем, кажа палітолог, што ў галаве ў крамлёўскага дыктатара. З чалавекам, які нармальна думае, можна дамовіцца, каб людзі перасталі забіваць адзін аднаго. Но мы же не знаем, что в голове у кремлевского диктатора, правда? С нормально мыслящим человеком, наверное, мы знаем, что можно договориться. И мы стремимся к тому, чтобы люди прекратили убивать друг друга. Мы же не знаем, что в голове у Путина. правда, это иррационально мыслящий диктатор. Я думаю, что какая-то договоренность будет. Еще раз, исходя из того, что на самом деле возможностей для долгосрочного продолжения конфликта у Путина нет. Но, к сожалению, убить еще не один десяток людей он может. Гэта былі меркаванні прафесара паліталогіі Києва-Могілянскай акадэміі Алексея Гараня. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. А зараз наше апытанне. Як вы лічыце, чаму менавіта Менск абраны месцам, дзе збяруцца Парашэнка, Пуцін, Меркель і Алян, каб спыніць вайну ва Украіне? Адказваюць жыхары Гомеля. Я считаю, что Белоруссия расположена географически выгодно, и она находится в добрых отношениях как с Россией, так и с западной стороной, и с Украиной также. Очень важно, что Беларусь придерживается нейтралитета в этом данном конфликте, который я считаю бессмысленным. Должны налаживаться отношения, чтобы не было такой жесткой конфронтации, и у Минска тем более. Россия и Беларусь же союзное государство. Может, эти главы решили, что будет комфортнее в Минске встретиться. Здесь глава государств все в Беларуси Лукашенко пускает. Я считаю, что Беларусь, она все-таки посередине находится Евросоюза, как нейтральная полоса на границе. Лукашенко их пускает. Астана дальше. Самое нейтральное место во всем советском пространстве, в Астане. Так недавно война закончилась. Не за собой. Но это самое удобное место, так сказать, в центре Европы. И авторитет президента. Так удобнее, наверное, России собираться, и Украине, и Западу в одном месте. Это наши друзья, Украина. Поэтому все делаем, чтобы для наших друзей было лучше. Беларусь – это оптимальная точка, то есть собраться здесь. Суверенное государство, мирный народ, тем более, что чемпионат мира по хоккею, то есть о Беларуси узнали многие. Тут такая политическая игра, это сложная ситуация. Здесь ее разрешат надо мирным путем, не доводить до смертоубийства. Потому что они вначале начали собираться, как бы были минские договоренности, поэтому они посчитали, что, наверное, надо продолжить там же. Минск ближе к Москве, к Киеву. Не имеет значения то, что применялись к Лукашенко тогда-то санкции. Мы нейтральная страна и хорошо со всеми дружит и относится. Все хотят мира. Беларусь все-таки родственные связи и родственники. Как Россия, так и Украина. Брату легче решить проблемы своих братьев, чем третьей стороне. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, як вы лічыце, чаму менавіта Менск абраны месцам, дзе збяруцца Парашэнка, Пуцін, Меркель і Алян, каб спыніць вайну ва Ўкраіне. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Еўрапейскі звяз прыняў рашэнне ўвесці супраць Расіі новыя санкцыі. Тым часам міністр замежных справаў Нямеччыны заявіў, што менская сустрэча ў фламандскім фармаце можа і не адбыцца. Цяпер ідзе вельмі цяжкае ўзгадненне пазіцый. Сёння ў Менску адбываецца вызначэнне лаўрэата ў літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», якую прысуджае сваім аўтарам часопіс «Дзеяслоў». Абвешчаны поўны спіс кніжак, намінаваных на прэмію «Гідройця». Спіс уключае ў сябе 42 кнігі, выдадзеныя на беларускай мове ў 2014 годзе. Шырока рэкламаваны праект «Менск-Сіці» з хмарачосамі і арыгінальнай забудовай на месцы аэрапорту «Менск-2» канчаткова пахаваны. Судовае паседжанне па справе былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі Фёдара Лісіцы пачалося на выязным паседжанні Менскага абласнога суду ў Салігорску, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Расчараванне чакала журналістаў сталічных медыяў, якія сёння планавалі прысутнічаць на адкрыцці ў Менскім абласным судзе гучнага працэсу над былым намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Фёдарам Лісіцам. Суд пачнецца, але не тут, а ў Салігорску. З выязнога паседжання патлумачылі раніцай у судзе. Паводле звестак з Менскага абласнога суду, па справе Фёдара Лісіцы праходзяць некалькі дзясяткаў сведак жыхароў Салігорскага раёну, таму суд палічыў за лепшае правесці іх допыты ў Салігорску. Плануецца, што гэтыя допыты скончацца цягам 3 тыдняў, і тады працэс аднавіцца ў Менску. Старшынёй на працэсе суддзя Дзмітрый Язвінскі. Былы намеснік міністра лясной гаспадаркі Фёдар Лісіца быў арыштаваны летась у красавіку паводле абвінавачвання ў злажываннях улады альбо службовым становішчам. Экс-чыноўніку пагражае 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. У справе фігуруюць самамені тры эпізоды. Паводле следства, ён нібыта незаконна патраціў 300 мільёнаў рублёў дзяржаўных сродкаў на рамонт дзяржаўнага жытла, якое яму далі пасля пераезду Салігорскага району ў Менск. Таксама Фёдар Лісіцын нібыта не заплаціў за пражыванне ў нумары люкс ведамаснага гатэля. І яшчэ адзін эпізод тычыцца катэджа на зямельным участку ў Салігорскім раёне плошчы амаль гектар у водаахоўнай зоне. Гэтым участкам, як даводзяць следчыя, Фёдар Лісіца завалодаў незаконна, для таго ж прыватызаваў пабудаваны на ім за дзяржаўныя сродкі катэдж. Па гэтым эпізодзе былы намеснік міністра нібыта нанёс шкоду навакольнай прыродзе на мільярд рублёў. Гісторыя пра катэдж Фёдара Лісіцы ў Салігорскім раёне добра вядома яшчэ таму, што чыноўнік будаваў сябе дом у вёсцы Тычына. Паводле грамадскай актывісткі Салігорску Ларысы Асановіч, гэтую вёску ў раёне называюць Салігорскімі драздамі, бо там пабудаваўся шмат хто з чыноўнікаў і багатых людзей гораду. Это можна кожного второго чиновника так копнуть. Все они себе побудовали коттеджи огромные, дворцы двух-трехэтажные. Спрашиваются, за какой счет? Естественно, не за зарплату. Все что-то понимают прекрасно. Это уже началось в Солигорске такое вот будовництво активное где-то, ну, с конца 90-х. А потом пошло-пошло. Причем, допустим, чтобы провести канализационную систему, вот эту долину нищих, как у нас называют, это на окраине Солигорска, там очень такие коттеджи замечательные. И там вот как раз-то начальство строилось городское, ну и в Тычинах тоже, и директораты, и чиновники. Жыхар Салігорску Владимир Шыла мяркуе, што паводзіны Фёдара Лісіцы як чыноўніка не надта адрозніваюцца ад таго, што робяць людзі пры ўладзе па ўсёй краіне. Я думаю, што у эліты нашай кіроўнай ёсць пэўныя стандарты, ён усё тое, што рабіў, рабіў, ну, не таму, што ён так хацеў, а таму, што та ёсць нейкія паняцці, што можна рабіць, а што не. Мабыць, усё-такі ў некага спальваюць паказальна, каб другія баяліся. Лісіца не прышывала ў тым сэнсе, што спаліць вырашылі менавіта яго. Я ж не думаю, што у Драздах, калі міністры будуюць дамы па мільёну еўра пры скупку у 1500 долараў у месяц, так? Яны ж недзе грошы бяруць, гэта праўда. І прычым яны робяць гэта як бы нахабна, адкрыта, усе ў адным месцы, і ўсе па-дарагому, і афіцыйна заробкі маленькія. Ніхто ж не прыносіць дэкларацыю аб даходах. Пры гэтым Владимир Шыла згадаў, жыхары Салігорскага району кажуць пра Фёдара Лісіцу, што як гаспадарнік ён быў энергічны і паспяховы. Таксама людзі згадваюць, што на павышэнне ў Менск на пасаду намесніка міністра Лісіца, які раней працаваў дырэктарам Старобінскага лясгазу, пайшоў пасля візіту ў раён Александра Лукашэнкі, якому Лісіца нібыта нечым спадабаўся. Расказваў наш менскі корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» ў студыі Сергея Бламейка. І зараз звернемся да падзеяў ва Украіне. У нас на сувязі ў Кіеве беларускі журналіст Юрый Свірко. Добры дзень, Юры. Добры вечар, Сергей. Я чытаю стужкі інфармацыйных агенцтва, у мяне тут у студыі кампутар. Паведамляют, што Дебальцаўскі кацёл ўсё ж закрыты, украінскія войскі трапілі ў атачэнне. Што пра гэта вядомае на гэты момант ва Украіне? Ну, супярэчлівая інфармацыя надыходзіць увесь дзень адтуль. Сапраўды гэта такі выступ Дебальцаўскі, вельмі зручна зрабіць з яго кацёл, але ўжо некалькі разоў паведамлялі, што гэты кацёл ўжо зроблены, што расейска-тэрарыстычныя войскі, якіх называюць, які атачылі украінскія сілы, але афіцыйных пацверджанняў няма, наадварот. Сёння паведамлялі, што нейкія расійскія два самалёты Су-25 бомбавалі нешта там, ці нанеслі нейкі іншы удар каля Дебальцава, а ўвечары прэс-цэнтр антытэрарыстычнай аперацыі гэта ўсё абвяргае і кажа, што інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці, і паветраная абстаноўка ў раёне Дебальцаўскага плацдарму, так гэта называецца, Дебальцаўскі плацдарм, знаходзіцца пад кантроль украінскіх вайскоўцаў. Таму, яшчэ раз кажу, супярэчлівая інфармацыя ад Тулізе, аднак афіцыйных пацверджэнняў якіх-небудзь пра тое, што ўтварыўся гэты кацёл і што украінскія вайскоўцы патрапілі ўжо ў атачэнне, няма. Юрый, ну гэта ўвесь час гаворка ідзе найперш пра Дебальцава, бо там найбольш гарачыя сутыкненні і ёсць рызыка гэтага атачэння. А ў прынцыпе, ці ідуць баявыя дзеянні, баявыя сутыкненні па ўсёй лініі гэтага кантакту украінскіх уладаў, украінскіх войскаў і сепаратыстаў, скажам, у Луганскай вобласці, на Марыўпольскім кірунку? Абсолютно іде, протягується ця війна необ'єщена, і фактично щодня повідомляє український бок, що загинуло там один, два, декілька десятків, декілька військовців до 10, там пару десятків було на різних участках цієї межі, лінії розмежування. І в Маріуполі, коли обстріли діє, і в інших містах, часом повідомляють про перемоги. От, наприклад, зовсім свіжа інформація про те, що коля Луганська, до району станиці Луганської, так селище називається, захопили певну велику таку машину командно-штабну, яка зроблена в Росії і коштує каля мільйона доларів. Це такий моцний грузовик, кунг, там, мабуть, такий командний пункт у гетом кузові зроблені. І ось сили антитерористичної операції з гонором повідомляють, що захопили цю машину, мільйон доларів принесли українському боку. Однак весь час українські військовці намагаються ніяк відбити атаки так званих ополченців з боку ДНР і ЛНР. Весь час доводять те, що там є російські військовці, які нібито знаходяться в яких таких відпочинках офіційних, потім демонструють паспорти, навіть Порошенко зовсім недавно демонстрував міжнародній супольності російські паспорти, російські громадяни, які їдуть із далекого сходу, із Сибіру і в інших регіонах Росії воювати менавіто на українській землі. Юрій, які, я не скажу прогнози, але відчуванні української громадської супольності і супольності журналістів відносно Мінської зустрічі? Чи буде досягнутий мир, прорив, чи все ж війна буде протягуватися? Я думаю, что агульный настрой такие. Украинцы хотели бы, как был мир, безумовно. Никому это не подобается, то, что зараз отбывается в Донбассе, и уже шмат кто сумняется, чи треба воевать, чи все ж таки треба этот Донбасс не изолировать, дать ему самостоятельность. Навод президент Петро Порошенко уже почав казать, что треба провести референдум на конфедерализации, альбо махчимо нечто зробить для автономизации этого региону. Але що до мінських домовленостей, шмат хто згадує попередні мінські домовленості, які були у вересні літось, так само були великі сподівання, і там було нібито обвещене перемир'я. За час цього перемир'я загинуло більше за 5 тисяч чоловік, а учора українські сроки масової інформації повідомлялися з посилкою на франкфуртську газету німецьку про те, що, можливо, ці лічби складаються ще 50 тисяч, а не 5, 10 разів більше хвяри, так німці пишуть. Але, знову ж, офіційної інформації, яка підтверджала, ці лічби нема. Порошенко каже про те, що ніде 1500 українських військових загинуло і ще 4000 з чимсь мирних громадян. Де у гэтых лічбах тэрарысты, ополченцы ці нейкі іншыя людзі, чамусьці не паведамляецца. Таму, безумоўна, усе б хацелі, каб у Мінску нешта адбылося, зрушылася з месца, каб было сапраўднае перамір'е, але ўсе ўзгадваюць Мінск адзін, як гэта было ў верасні, што шмат было спадзяванняў, і гэта фактычна для перамір'я не прывяло, толькі пазіцыйныя баі ўвесь час адбываюцца. Таму, калі раптам у Мінску будзе і Пуцін, і Парашэнка, і кіраўнікі Францыі, і Нямеччыны, і яны пасля гэтых візытаў апошняга тыдня змогуць нешта зрабіць, ну, безумовно, Киев официальный, весь украинский народ это будет витать. Але ці отбудется это уже, той же Путин каже, что, махчима, ничего не отбудется 11 лютого, и что он не приедет, и что некие иншие домовленности, попередние домовленности мають быть выполнены перед тем, как они изберутся 11-го в Минску, когда изберутся. Вот про это все зараз размерковывают, разважают, и не ведают, как оно будет на сам реч. Юрі, ну, уже пройшов год з того часу, як на Майдані Незалежності загинули перші протестовці. За гэты час практично ніхто не був покараний. Сьогодні у відставку відправлений генеральний прокурор України Ярема і некоторі його поплечники. Ось вокруг гэтага, що відбулося, за що його відправили в відставку і так далі? Ну, яшчэ недзе месяц таму дэпутаты Верховнай Рады пачалі збіраць подпісы за адстаўку ЯРЭМы, а гэта, дарэчы, адзін з лідараў Майдану, гэта быў народны дэпутат, які шмат разоў быў на Майдане і кіраваў майданаўцамі, і пасля Майдану зноў жа быў абраны, але яго з падачы Петра Парашэнкі зрабілі генеральным прокурорам, каб ён неяк адсольваў гэтае ведамства і адсольваў галоўныя працэсы ў ім, а перад усім расследаванне злачынстваў, якія былі на Майдане. Тым не менш, нічога не адбылося, сапраўды ніхто не пакараны. Ёсць шмат фактаў, якія сведчаць пра тое, што, напрыклад, не арыштоўваецца маёмасць былых лідараў Украіны, якія скралі мільярды, мільёны і уцяклі ў Расію, што генеральная прокуратура нічога не робіць. І гэта сапраўды так, як было падчас Януковіча, гэтае ведамства такім сабе галоўным паштамтам Украіны. ГПУ, Генеральная прокуратура Украіны, паўжартам у Кіеве называюць галоўным паштамтам Украіны, таму што колькі туды не звяртаешся, колькі не пішаш, хто-небудзь, дэпутат ці некі грамадзянін Украіны ці замежнік нейкі пішуць туды заявы пра злачынства, а ў адказ прыходзяць адпіскі, што мы там перанакіравалі ў нейкую пракуратуру Кіева, а тут раённую пракуратуру. І вось акрамя адпісак нічога не адбываецца. Таму усе вельмі раззлаваныя, усе хацелі зменаў, а ніводнай рэформы няма. Той самы ЯРЭМА, калі стаў генеральным прокурорам, прызначыў сабе намеснікаў, якія таксама вельмі карумпаваныя. І фактычна гэтае ведамства, якое павінна змагацца з карупцыяй, змагацца з злачыннасцю, само стало цэнтрам гэтай карупцыі і злачыннасці. І за год нічога не зрабіць з тым самым Беркутам, які расстрэльваў людзей на Майдане, не давесці ягоную віну гэтага Беркуту, гэтых вайскоўцаў, якія год таму стаялі на вуліцы Грушэўскага і супрацьстаялі народу, хаця абсалютна не мелі на гэта права страляць па людзях, там яшчэ нешта рабіць, збіваць іх, спыняць машыны. Таму трэба было знайсці такога ахвярнага казла. У п'ятніцу генпракурор ЯРЭМА выступаў у Верховнай Радзе, ягону справаздачу прынялі да ведама нібыта, а сёння пайшлі паведамленні, што ён напісаў заяву пра адстаўку. Афіцыйна гэта зноў жа ж не пацвярджаецца, на сайце генеральнай прокуратуры нічога няма, але прадстаўнікі фракцыі блок Петра Парашэнкі паведамляюць, што прэзідэнт Парашэнка ўсё ж такі прыняў адстаўку генпракурора, ягоныя найбольш адыёзныя намеснікі разам з ім будуць звольнены. Але калі гэта адбудзецца, заўтра ці там наступным тыдні, Верховная Рада мае яшчэ слова сваё сказаць, таму спрачацца дакладна яшчэ нічога не вядома. Дзякую, Юры. На сувязі ў Кіеве быў беларускі журналіст Юры Свірко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Еўрапейскі звяз прыняў рашэнне ўвесці супраць Расіі новыя санкцыі. Тым часам міністр замежных справаў Нямеччыны заявіў, што менская сустрэча ў фламандскім фармаце можа і не адбыцца. Цяпер ідзе вельмі цяжкае ўзгадненне пазіцый. Сёння ў Менску адбываецца вызначэнне лаўрэата ў літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», якую прысуджае сваім аўтарам часопіс «Дзеяслоў». Абвешчаны поўны спіс кніжак, намінаваных на прэмію «Гідройця». Спіс уключае ў сябе 42 кнігі, выдадзеныя на беларускай мове ў 2014 годзе. Шырока рэкламаваны праект «Менск-Сіці» з хмарачосамі і арыгінальнай забудовай на месцы аэрапорту «Менск-2» канчаткова пахаваны. Вы слухаеце «Жывую свабоду» вынікі дня. Урад Літвы 9 лютага падтрымаў прапанову ўзаконіць галасаванне праз інтэрнэт. Галасаванне праз інтэрнэт будзе ахопліваць усе ўзроўні выбараў, ад муніцыпальных да прэзідэнцкіх, а таксама выбары дэпутатаў Еўрапарламенту ад Літвы. Ці магчыма падобнае галасаванне ў Беларусі? Гэта спрабаваў высветліць наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Такая форма галасавання асабліва актуальная для маладых людзей. Акрамя таго, галасаваць праз інтэрнэт было б зручней грамадзянам Літвы, якія цяпер жывуць за мяжой, сказаў прэм'ер краіны Альгердас Буткявічус. А пытанне, якое правяло Міністэрства юстыцыі Літвы, показала, што ідэю галасавання праз інтэрнэт падтрымліваюць 65% жыхароў краіны. На пытанне свабоды, калі стане магчымым галасаванне праз інтэрнэт у Беларусі, старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына адказала, што яна, мабыць, з-за ўзросту не дажыве да гэтага часу. Вполне возможно, что те, которые сейчас являются молодыми избирателями, это придет. Возможно, что этот эксперимент и в Литве не приживется. Он пока не особенно приживается. Но для Литвы это актуально в силу того, что огромная часть населения действительно проживает и работает за рубежом. У нас, во-первых, нет того количества граждан, которые составляют находящихся на заработках, чье отсутствие является критическим для волеизъявления избирателей. Я уже не говорю, что многие из них просто могут проголосовать, потому что большая часть из них, например, если едет на заработки в Россию, это все-таки крупные города, тот же Санкт-Петербург, Москва, где создаются избирательные участки при наших представительствах. Поэтому у нас жалоб и нареканий от граждан, которые проживают за рубежом, по поводу того, что они не смогли реализовать свое право, не поступало, нет ни одной такой жалобы. Специалист у галіне выбарча законодавства Сергей Альфер отзначая, что уже целый шерох краин дозволяя проводить у той ти иншей пропорции голосование проз интернет. Спадар Альфер упэўнены, беларусы таксама скарыстаюцца гэтым правам. Але тут патрэбны цэлы шэраг падстаў. Першае, давер выбаршчыкаў да інтэрнэту, што інтэрнэт-галасаванне, так, калі будзе ўлічвацца яшчэ персанальны электронны подпіс гэтага выбаршчыка, ён нікуды не прападзе, ён будзе ўлічаны. Развіццё электронных сродкаў камунікацыі, спецыяльнае праграмнае забеспячэнне, і многа іншых фактараў. Але самы першы, галоўны фактар увядзення падобнага метаду выбараў, гэта поўны давер выбаршчыкаў да працы тых людзей у выбарчых камісіях, якія працоўваюць вынікі выбараў. У нас, на вялікі жаль, на сённяшні дзень інтэрнэт-галасаванне, напэўна, немагчыма, у першую чаргу таму, што грамадская думка не дазваляе проводить данные выборы. С часом пройдя, коли выборы в Республике Беларусь будут и у сведомости наших граждан признаваться абсолютно свободными и справедливыми, то и в Республике Беларусь так само будет введено интернет-голосование. Сказал в интервью нашему радио специалист у галине выборчего законодавства Сергей Альфер. Живая свобода с Сергеем Абламейком. А зараз на чарзе нашая рубрика па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гістарычныя рэгіёны маюць свае назвы, часам даўнейшыя за назвы дзяржаваў. На нашым моўным абшары вядомыя Палесся, Падзвінне, Паднепроўе, Панямонне. Усе тапонімы празрыстыя, утвораныя з дапамогай прыстаўкі па. Па лясох, па Дняпры. А што такое Падляшша? Так называюць свой край, дзе гарады Беласток і Гайнаўка, Бельск і Саколка, яго карэнныя беларускамоўныя жыхары. Па-польску Подляще. Збольшага гэта цяперашняе падляскае ваяводства Польшчы. Ёсць Дарагічын Палескі, раённы цэнтр Берасцейскай вобласці, а ёсць Дарагічын Падляскі на рацэ Бугу, ніжэй за Берасця. Заўважма, што цяперашняя афіцыйная назва абодвух гарадоў нясе польскую рысу, няпоўнагалосся – Драгічын. Нядаўна ў ТБМ-аўскім друку ўспыхнула палеміка наконт слова «падляшша». Аўтар артыкула заявіў, нібыта, цытую, «назва падляшша не з'яўляецца ні народнай, ні беларускай і ўжываецца, каб паказаць прыніжаны статус беларускага насельніцтва, якое там знаходзілася пад дамінаваннем ляхаў». Канец цытаты. І запатрабаваў называць рэгіён Падлесся, бо, маўляў, гэтая форма больш адпавядае польскаму тапоніму Подляще. Газета ТБМ нават пачала ўжываць назву Бельск-Падлескі. Трэба разабрацца і найперш даць слова беларускаму патрыярху краю, светлай памяці Сакрату Яновічу. Па майстэрску сцісла ён напісаў пачатак гісторыі Падляшша. Пасля пераломнай Грунвальдскай бітвы гэтую нічыйную пасля яцвязскую тэрыторыю інкарпаравала Вялікае княства Літоўскае як асобную правінцыю Падляшша, гэта значыць у бок ляхаў. А вось як акрэсліваюць гэты абшар даўнія беларускія тэксты. Кроніка літоўская і жамойцкая, канец 16-га стагоддзя, пра падзеі стагоддзя 13-га. Далей цягнуў Радзівіл на Падляша, дзе ў той час яцвягі мешкалі. Найшоў там берасце, хмельнік, дарагі, чынсураж, бельска, бранска места і замкі пабураныя ад Батыя. Аўтар кронікі не мог назваць зямлю вольналюбівых яцвягаў словам, якое мела б значэнне паняволення. Ніякіх пановных ляхаў там не было. Але больш красамоўная цытата з палымянай прамовы Мялешкі, 1589 год. Проч Жыгімонта караля, таго нечага і ў людзі лічыці, бо Падляшча і Валынь наш вытраціў, ляхам менячыся. Для Мялешкі, які выступае як патрыёт ВКЛ, назва Падляшча не мае адмоўнага значэння на кшталт паняволены край. Наадварот, аўтар абураецца, што спрадвечнае Падляшча, якое ён заве нашым, Жыгімонт Аўгуст аддаў Польшчы, бо сам стаў сябе лічыць палякам. Але што значыць прыстаўка «пад» у слове «падляшча»? Беларускай народнай геаграфічнай тэрміналогіі такая мадэль добра вядомая. Тапаніміст Іван Яшкін сведчыць: падазер'е – месца каля возера, падбераж'е – месца, якое прылягае да берага, падбор'е – месца каля бору, падалесе – месца каля балота, алёсу. Як добра відаць, такія словы абазначаюць мясцовасць побач з аб'ектам. Пад у складзе тапонімаў, калі яны абазначаюць прастору, лакалізуе мясцовасць па дарозе да аб'екту: пад Літоўшчыну – поле, пад Мазуроў – сцежка, пад Татары – поле, гэта ўсё Стаўпецкі раён, пад Рубежжа – урочышча, Лоеўскі раён. Такім чынам, тапонім Падляшча мае празрыстую семантыку: зямля па дарозе да ляхаў, рэгіён побач з ляхамі, гэта значыць палякамі. Такую назву маглі даць гэтай зямлі толькі беларусы, не палякі. 175 гадоў таму такія мадэлі падаў у шырэйшым кантэксце славіст Павал Шафарык. Ён супастаўляе Падляшча з пад чэхамі ў Польшчы, пад Руссем у Галічыне, пад Літоўем у Новгарадскай губерні. У дзяржаўных дакументах назва зямлі ці ваяводства фіксуецца як падляская паслядоўна. Першы артыкул другога статута ВКЛ заканадаўча фіксаваў тэрытарыяльны склад нашай дзяржавы да Люблінскай вуніі. Гэта значыць да перадачы Падляшча польскай кароне. У том панстве нашым вялікам княстве літоўскім, так жа і земель рускіх, кіеўская, жамойцкая, валынская, падляская і іных земель, прислухаючых к таму панству нашаму, аднымі правыпісанымі, адна з данымі судзіці і справаваці. Статуты ВКЛ – нашая першая канстытуцыя. Дык вось падляская зямля – канстытуцыйная назва гэтага рэгіёну. Няўжо ж статутная камісія на чале з Мікалаем Радзівілам Чорным хацела гэтаю назваю паказаць прыніжаны статус беларускага насельніцтва? А польскае слова «подляща» – калька, копія беларускага «падляшча» і з лясамі ніяк не звязаная. У легендарнай газеце беларусаў «падляшча» «Ніва» пішуць «бельск падляшскі». Гэта таму, што ў афіцыйным правапісе беларускай мовы, а Ніва яго трымаецца, прыпадабненне зычных не пазначаецца. Пішацца «нясвіжскі», але вымаўляць трэба ўсё адно «нясвіскі». Так і з падляскім ваяводствам і падляскімі гарадамі. З вамі быў Вінцук Вячорка. Гэта была наша рубрика «Па-беларуску» з Вінцуком Вячоркам. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Еўрапейскі звяз прыняў рашэнне ўвесці супраць Расіі новыя санкцыі. Тым часам міністр замежных справаў Нямеччыны заявіў, што менская сустрэча ў фламандскім фармаце можа і не адбыцца. Цяпер ідзе вельмі цяжкае ўзгадненне пазіцый. Сёння ў Менску адбываецца вызначэнне лаўрэата ў літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», якую прысуджае сваім аўтарам часопіс «Дзеяслоў». Абвешчаны поўны спіс кніжак, намінаваных на прэмію «Гідройця». Спіс уключае ў сябе 42 кнігі, выдадзеныя на беларускай мове ў 2014 годзе. Шырока рэкламаваны праект «Менск-Сіці» з хмарачосамі і арыгінальнай забудовай на месцы аэрапорту «Менск-2» канчаткова пахаваны. Гэта «Жывая свабода», вынікі дня, і зараз наша рубрика «Імёны свабоды». Імёны свабоды – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў. Кастусь Тарасаў нарадзіўся 10 кастрычніка 1940 года ў Менску, завершыў свой шлях 20 сакавіка 2010 таксама ў Менску, пахаваны на Чыжоўскіх могілках. Сталася так, што на пачатку гэтага стагоддзя Кастусь Тарасаў атрымаў унікальны пашпарт. Старонку, дзе ставілася адзнака прапісцы, аздабляла адно назва краіны. Больш нічога, ні вуліцы, ні нумароў дома і кватэры. Проста Рэспубліка Беларусь. Прычыну такой анамаліі можна, вядома, лічыць чыста бюракратычнай. Але мне бачыцца тут рука вышэйшых сілаў. Тарасаў сапраўды быў і застаецца прапісаны не ў нейкім канкрэтным месцы і годзе, а ва ўсёй Беларусі. Дакладней, у беларускай гісторыі. Мы, яшчэ незнаёмыя, спаткаліся аднойчы на Полацкай вуліцы. Каб не размінуцца, прызначылі сустрэчу каля помніка Скарыну. Спадара Кастуся я пазнаў адразу. Ён выглядаў абсалютна нетутэйшым. Падазрыю, што такім самым Тарасаў мог падацца і бронзавому першадрукару. Вецер гісторыі гартаў календар 84-го. Якраз у той год Тарасаў аднай раніцы прачнуўся знакаміта. Ягоная кніга «Памяць пра легенды» выйшла 30 тысячамі асобнікаў, імкліва зрабіўшыся культавым выданнем. «Памяць пра легенды» у маім кнігазборы уладкавалася поруч з зямлёй пад белымі крыламі Караткевіча. Як быццам дзве кнігі, асцярожна прабіраючыся паміж іншых тамоў, імкнуліся сустрэцца і пасумовіцца. А можа, хацелі, каб гаспадар паклаў іх на вагі свайго неастылага за дзесяцігоддзі захаплення? Шалі вагу пахісталіся, але неўзабаве зноў набылі раўнавагу. Караткевіч і Тарасаў не канкуруюць, а дзякуючы розным ракурсам і розным метадам мастацкага даследавання гісторыі цудоўна дапаўняюць адзін аднога. Прычым гаворка не толькі пра дзве згаданыя кнігі эсэ, а пра іх творчасць увогуле. Ён ведаў, што гісторыя не толькі перамогі і ўзлёты чалавечага духу, але ці не часцей горкія паразы, рэнегацтва, чорныя здрады з падзеннем у пекла без ніякага спадзявання на прыпынак у часцы. Ён, магчыма, як ніхто іншы, адчуваў і прачуваў трагізм беларускай гісторыі, дзе краіна знову і знову апынаецца перад мяжой, за якой нацыянальнае небыццё. Аднак Тарасаў не быў бессторонним сузіральнікам, фаталістам і ніколі не зачыняўся ў кабінеце. Ён не раз пакідаў пісьмовы стол, каб заўсёды рэзка і доказна выступіць на мітынгу. Ён не адзін год захоплена і зацята працаваў у часопісе «Спадчына», быў намеснікам галоўнага рэдактара незалежных газетаў «Навіны» і «Наша свабода». Пазней стаўся адным з заснавальнікаў газеты «Новы час». Здавалася, што для жыцця спадару Кастусю дастаткова адно чытацкай увагі і любові. У апошнія гады ён жыў надзвычай сціпла, наймаў кватэру, а здаралася наогул начаваў у майстэрні сябра, мастака і літаратара Вячеслава Дубінкі. Увесну 2010 году беларускі пэн-цэнтр вырашыў ганараваць Тарасова прэміяй імя Францішка Багушэвіча. За колькі дзён я патэлефанаваў, каб паведаміць навіну лаўрэату. Памятаючы, што прамаўляць сказы яму пасля інсульту цяжка, я не разлічваў шмат пачуць з таго боку. І раптам, як гром з яснае неба, Тарасаў адказаў мне выразна і чыста, свежым быццам толькі што народжаным голасам. Я віншаваў яго ўжо не столькі з прэміі, як з вяртаннем мовы. З надмагільнага помніку глядзіць такі самы, як і некалі даўно ў Полацку, чалавек з адбіткам нетутэйшасці на твары. Імёны свабоды – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў. Гэта «Жывая свабода», вынікі дня, і зараз у нас на чарзе фрагмент сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт». Тэму «Якія плюсы і мінусы вылучэння Мікола Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты» абмяркоўваюць Уладзімір Мацкевіч, Павел Шарамет, Юрый Чавусаў і Юрый Дракахруст. Тут ёсць магчымасць для апазіцыі прадэманстраваць адзінства, вылучыць некі агульны мэсэдж. справа в том, что оппозиция могла доносить свои тезы, свои положения до громадства только в тех выпадках, когда была одиная. Нема зараз ни у кого учанной стратегии деяния на перемогу в 2015 году. Отповедно, есть такое выйти, вылучить Статкевича, сделать такой моральный крок. Наврать ли объединение вокруг фигуры Статкевича, навод, когда оно будет достигнуто, станет устойливым для оппозиции. Так что, худшее, это не фактор объединения, а следство достигнения полного уровня консолидации оппозиции, якой мы покуль, сдается, не назираем. Перспективу на президентство, и там навод на кандидатство, Статкевич не мает. А лишь не мая их никто. Выйти за узкое коло у оппозиции никаких шансов нема. Тому, направды, хоть бы узнять снова на новую закрытую проблему поликлязню, может быть, посприять вызволение Статкевича и привусить позитивных лидеров, ну, хоть по якимся конкретным поводе замовляться. Бо яны гэтага не робить уже шмат годов. Боюсь, что вот Нельсона Манделы со Сашкевича не отрымаешь. Але ж, у нас бракуе увогуле особов и авторитета у нашей политики. И калі б Сашкевичу удалось нашими агульными намаганиями досягнуть этого авторитета, такой вариант был бы, ну, досить добрый. Главное понять, вот эта история со Сашкевичем, это план и это имитация. Меня больше всего в этой истории, ну, смущает, и я бы даже сказал, что иногда бесит лживость основных деятелей этого плана. Мы можем провозгласить самые красивые идеи. А кто будет реализовывать эту идею? А кто будет собирать подписи за Статкевича? А если начнется начнется скрытый саботаж? То есть все будут произносить правильные речи. Надо освободить Николая. Николай — это наше все. Мы будем за него бороться. А реально никто... Ни Кляев, ни Лебедько, ни Янукевич, никто не будет прикладывать усилий для того, чтобы создавать эти инициативные группы, собирать подписи, бороться за него. Вот как тогда они будут объяснять белорусскому обществу, что произошло? Узнятие проблемы политвязню на политичном уровне улучшением Статкевича может быть достигнуто. Я нагадаю, что после падения 2010 года большинство белорусского громадства показало, что да, мы ведаем, что в нашей стране есть политвязни. И это у тымлику было и заслугой оппозиции, потому что оппозиция консолидованно про это сказала. Это был фрагмент сегодняшней передачи «Пражский акцент», а зараз фрагмент «Экспертизы свободы». Тему, кто отримає найбольш політичних дивідендів від зустрічі у Мінську керівників Росії, України, Німеччини і Франції, обмірковують політологи Олександр Класковський і Павел Вусов. Это таки царский подарунок Лукашенку. Потому что, что бы там ни казали ягоные недоброзычливцы, которые любят кпить, что, мовляв, на таких встречах, и он только там каву подносит, и сдает в аренду помешканий, такого кшталту жарты часто можно в социальных сетках бачить. Все ж таки видовочно, что он сдымая густые пиаровские, как минимум, вершки. Конечно, белорусский бок старается подкреслить, что яны и не концептуальный удел беруть. Вот, коли летось у Кастричнику Лукашенко давал интервью Евроньюз, то загадково так туманно казал про некие свои пропановы, якие, на жаль, там ни Захад, ни Россия не успрымают. Днями министр замежных справ Макей так само интриговал таким чином, что мы ведаем, что треба бокам на Украине, и отповедные пропановы передадены. Однако, я думаю, что в этом значной ступени просто такое набивание цены, и разом с тем натурально, что Минск выиграет уже тому, что это позволяет с большей ступенью маневровать у украинским питанием, коли шире у геополитичном сенсе, и створать глебу под поляпшение дочинения с Заходом, что так само видовочно. Уже не у прикмет и Брюссель, и Вашингтон сняли с белорусского режима вот этот ярлык опошний декабрь. По жартам можно сказать, что Минск перетворился в так званые новые Васюки. Мы бачим, что на протягу года сюда приезжали разностайные делегации, именно вирішати питання того, як спыніць канфлікт на Украіне, і Лукашэнка абсалютна у дадзеным кантэксце безумоўна выйграваў, і мы бачым змяншэнне ціску, абсалютна ніхто не размаўляе адносна санкцый у дачыненні да Беларусі, ўжо фактычна ніхто не прыгадвае пра палітычных вязняў, і безумоўна тут 10-0 рэжым выйгрывае. Што тычыцца Беларусі, то, на жаль, казаць пра тое, што краіна набыла нейкія сапраўды для сябе змены, падтрымку на міжнароднай арэне, змены ў геапалітычных арыентацыях казаць нельга. Беларусь, нягледзячы на тое, што Лукашэнка працягвае імітаваць ролю, пазіцыю незалежнага гульца, незалежнага палітыка на постсавецкай прасторы, тым не менш гэта не адбіваецца на сур'ёзнай рэальнай сітуацыі, геапалітычнай сітуацыі Беларусі. Яна застаецца абсалютна ва ўсіх накірунках пад уплывам Москвы, гэта і эканамічныя, і палітычныя, і геапалітычныя. Ніводнага рэальнага кроку на сённяшні момант не было зроблена дзеля таго, каб Беларусь магла дыстанцавацца ад Расіі, неяк уключыцца ў больш актыўныя геапалітычныя працэсы з Захадам, ці прынамсі з еўрапейскім звязам. Усё застаецца абсалютна толькі выключна на ўзроўні палітычных дэкларацыяў. Я ўпэўнены ў тым, што менавіта ў перыяд прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнка не будзе нічога рабіць дзеля таго, каб разазліць ці раздражніць Москву ў дадзены момант. Гэта быў фрагмент перадачы «Экспертыза свабоды», і нарэшце у нас на чарзе фрагмент сённяшняй перадачы «Падарожжы свабоды». Змісер Бартосік наведаў вёску Пакуцця пад Дрыбіным. Едучы ў вёску Пакуцце, былы цэнтр шапавальства, дзе некалі кожная хата была майстэрняю, я спадзяваўся спаткаць хоць аднаго носьбіта катрушніцкага лемізня. Па словах 75-гадовага Александра, які няспешна шпацыраваў па бязлюднай вуліцы, дзе большасць хатаў ужо нежылыя, я спазніўся гадоў на 50. Ад некалі жывой гаворкі засталіся толькі асобныя словы у памяці тутэйшых людзей. Кора ты шкумаеш. Кора? Кора бальва шкумаеш. А што гэта значыць? Што ты панімаеш? Бальва это ты. Кора это што? Дзеревня это хворія. А жанчына як будзе? Жбаха. Жбаха? Да. А мужык? А куш. Куш? Куш. Александр, вы з якого года? 57-го. Да. А калі вы ўпершыню пачулі вот гэтыя словы? Я здесь родзіўся. Отец валенкі валіў. І паміж сабой людзі гаварылі вот на гэтай мове? Да. Тут? Между сабой. Пакуцці, Дрыбіні. І ў Дрыбіні вы разумелі гэта, так? Да. Ну, все тут акруга. Вот тут і каратышкі. Основна, што бывалі былі Старадрыбіні, Дрыбіні, Пакуцці. А як яна з'явілася і для чаго людзі яе прыдумалі? Я чытаў, это яшчэ пайшло з Новгародчыны. З Новгародчыны? Да. Переехалі сюда многія. Ёю можна было пасакрэтнічыць? Вот именно, для этого яна і создавалася. Што между сабой прыедуць на базар, там з валенькімі, што между сабой гаваряць, а окружаючы-то не панімаюць. Валенькі-то шкурні. Шкорніці з халів вже спорджу, а пропуліць наскребінь. Продать надо? Ага. Пропуліць, а продать, а наскребінь це нужна. Дівушка це шихта. Шихта? Да. До розмови долучилася жонка Александра Галіна. Яна родом з сусідньої вёскі Тёмний лес. І до мовної ситуації у Пакутті жихарці того тёмного лесу прийшлося призвичаюватися довго, бо вийшла замуж за 5 кілометрів ніби за мяжу. Приїхали з Білокарусі сюди. Ще дівчинка жила, мамкіна мамка, папка жили в Тёмному. Ми сюди переїхали. Я удивлялася, що говорить, я Ратрасіну слухаю. Не знаю, куди вообще сказати. Пойду постою, я грать пойду хатою. Вони так кажуть, ти коли тебе сміються, ну я буду ходити на вулицю. І много людей говорило в вёсці? Ой, так усі. Тут же було, знаєте, вся деревня гуділа людей. Тут же клуби на боку, деревні танці. А тепер вже відмираються, відмираються. І у вёсці многі уміли говорити на це. Так, тільки на це, так. Тільки на це говорили. А на базар пойдеш, вообще, тебе дурить, тільки так. Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы «Экспертыза свабоды». А зараз Дзмітр Сляповіч і яго гурт «Літвакус» выконваюць песню-кампазіцыю «Шустер Мікіта».